او کباب بیا په فقه کې د یو شی پوښتنه ځینې وسوه تفتح وسالك الوادي سمعت له دويا وجهارة بالكلام چه ده فقهي مسئله پشتنه بزيني وسوه شروع بسو او داسه ببهدي لكلوي نهر شاله او تاب ده دسخ شدد آواز او الور خبري او رضي سبحان الله هغا وقت چه خبرو تبا ضرورت نو پتخله او خاموش بو مگر کم وقت چه بپشتنه زيني وسوه او دا اراده به وکړه چې خلقو ته دین او علم وروشي نو بیا به نهر و یتدفق جوشدی به بهدی به امام اعظم رحمه الله پر دغه عظیم علم سربیره د دون عقل خاوند و چې اندازه یې نسم درښولی خو د ده رحمه الله د عقل د اندازه کولو دپاره به د علي ابن عاصم رحمه الله قول درته را نقل کم علي ابن عاصم رحمه الله وایي کده امام ابو حنیفه رحمه الله عقل د ټولم ذکی د اهل د عقل سره وتللسی د امام صاحب عقل به تر درند هو په دې خبره کې به مبالغه وی خدا پر یو عجب تقدیر اندازه گیری دلالت کوي پر یو لوی عظیم انبهار دلالت کوي هو کسانو چې د امام ابو حنیفه رحمه الله سره ګډ ژوند درلودي د ده علم فضل او تقوای سون الوڑ بلل نو ذکا یزید ابن هارون رحمه الله وای ادرکت الناس فما رأیت اعقل ولا افضل ولا اورع من ابی حنیفة یزید ابن هارون رحمه الله چی پخپل یو جلیل القدر امام دی اغا وای خلق می دیر لدلی دی خطر ابو حنیفة من نعاقل نأفضل او نمتقل دلی عبد الله ابن داود چې د امت مسلمه د لوی علما او تقدی وای یجب علی اهل الاسلام ان يدعوا الله لابي حنیفه في صلواتهم فقد حفظ عليهم السنن والفقه يعني پرتول اهل اسلام دا واجب ده چو ابو حنیفه رحمه الله ته په کل المنزوک دعا وکي ذکر در رحمه الله ودیت سنن او فقه وروسات نو موږ وایو رحمك الله يا ابا حنیفه وتقبلك عنده في عليين وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير ما جزيت عالم عن امته ورونو سره لدغه چې دغه ټول اقوال د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پر اجلال دلالت کوي چې د سلف صالح په مابین کې د څونه لوړ او عظیم مقام خاوند و مګر بیا هم هلته داسې غوره او اخیار کسان سته د مخه تر دې چې ابو حنیفه رحمه الله دې وپیژني پر ابو حنیفه رحمه الله یې د شنت او اصلاح په خاطر تعن ویلي خو کم وخت چې حقیقت ور معلوم سو د خپلو اقوالو څخه یې رجوع وکړه او د ابو حنیفه رحمه الله قدر یې وپیژندي او د ده په باره کې خپل فکر صحیح او اصلاح کړي چې د هغې جملې څخه یو هم امام اوزاعي رحمه الله دی امام اوزاعي چې د ائمه اعلام څخه دی د اسلام د لویو فقهاو څخه دی د مذهب د خاوندانو څخه دی او د شام فقیه و د امام ابو حنیفه رحمه الله معاصر یعنی دواړو په یو عصر کې ژوند کاوه خو د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې داسې خبرې ورسېدلې وې چې د ده رحمه الله نه وی خوښ نو کم وخت چې امام اوزاعي د امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله سره ولیدل نو یې ورته وویل دغه مبتدع بدعتي چې په کوپه کې پیدا سوی دی او اسم کنیای ابو حنیفه دی دا څوک دی عبدالله ابن مبارک رحمه الله ته چې د امام ابو حنیفه رحمه الله علم او فقه ور معلوم و نو یې د امام اوزاعي رحمه الله د پوښتنې جواب فورا نه کیوان او دا خو درته معلومه ده چې امام ابن مبارک د هغو کسانو څخه دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله علمي مقام یې ډېر لوړ باله او ډېر یې خوښ نو پس له لږه وخته عبدالله ابن مبارک دیر جوار فقهی مسائل بیانول او په هغو کې داسې فتواوې بیانولې چې د امام اوزاعی رحمه الله ډېرې خوښېدې، تر څو چې پوښتنه یې وکړه ویل د دغه فتواو خاوند څوک دی؟ عبدالله ابن مبارک ویل یو شیخ دی چې په عراق کې ورسره مخامخ شوم. امام اوزاعی ویل هذا نبیل من المشایخ اذهب فاستكثر منه. دا سړی په مشایخو کې نجیب فاضل او د لوړ مقام خاوند دی، ولاړ سه او ډېر دغسې مسائل ځینې زده کړه. ابن مبارک رحمه الله ورته وویل دا ابو حنیفه دی. د الله عز وجل اراده داسې وه چې په وروسته کې بیا امام اوزاعی د امام ابو حنیفه رحمه الله سره ملاقی او یو ځای سي ورسره وویني، او په دغه ملاقات کې امام اوزاعی د امام ابو حنیفه په علم او فقه پوه او خبر سو، او بیا په وروسته کې امام اوزاعی و امام عبدالله ابن مبارک ته وویل د سړي په ډېر علم او پراخ عقل مې غبطه وسوه، او د الله عز وجل څخه د پخواني ګمان په خاطر د مغفرت غوښتنه کوم. زه په ښکاره غلطیا کې وم. د دغه سړي ملګرتیا مه پرېږده. دی د هغه څخه مخالف و چې ماته را رسېدلی وه. وکیع رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله په باره کې وایي کان ابو حنیفه والله عظیم الامانه وكان الله في قلبه جليلا كبيرا عظيما وكان يؤثر رضا ربه على كل شيء ولو اخذته السيوف في الله لاحتمل. يعني فوالله ابو حنيفه ده عظيم امانه خاوند الله عز وجل ده بزلك جليل كبير او عظيم ده الله عز وجل رضايه تر هر شي ده مخ كول او اختيار ول کدا الله عز وجل پلار کی پتور وهل کی دلای د هوغو تحمل وکاو خود الهی شریعت څخه نه اوشتي. څنګه چې امام صاحب پر حق ټینګ او ثابت ولاړو د در رحمه الله دغه موقف د قضا په نه قبلولو کې دی رحمه الله و وهلو او بند کولو ته واچاو، خود د ثابت ایمان او راسخ عقیده بند او وهل قبول کړ نه قضا. امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د مروت او مړانې خاوند و. د الله عز وجل څخه ډېر بیری دی، دا یې نه قبلول چې دین یې په دنیا بدل سي. نو ځکه د ده رحمه الله مذهب دا دی، هر هغه قاضي چې د قضا د لارې رشوت قبلوي هېڅکله د قضا وړ او لایق نه دی. امام صاحب وایي هر قاضي که رشوت واخیستي هغه معزول دی، که څه هم امام نکی معزول. امام ابو حنیفه رحمه الله دین او دنیا دواړه سره یو ځای کړي وه. د غنا او پراخ مال تر څنګ عالم، فقیه، مجتهد او امام، خو پر دې ټولو سربیره متقی، فرهیزګاره، حفیف او پاک. امام صاحب د ټولو هغه کسانو د پاره چې د ده پر شاوخوا وه په عبادت او استقامت کې قدوه او راهنما و. دا څونه ښایسته خبره ده چې علم د عمل سره یو ځای سي. امام ابو حنیفه رحمه الله د هغو خلقو څخه و چې خپل ځان یې د هغو اعماله پابنده او ملازم ګرځولی و کم چې د ده څخه د ده علم او دین غوښته. نو ځکه امام ابو حنیفه رحمه الله وایي رأيت المعاصي نزالا فتركتها مروءة فصارت ديانة. گناهون می ذلت او کشتوالی ولیدی ده مروت او مرانی پخاطر می پریشوول، نو هغه دیانت، تقوا او دینداری وگرزید. کده امام ابو حنیفه رحمه الله ده تقوا ورع او عبادت پبارک خبری وکو په هغه کې به عجایب وبینو. د امام صاحب د تقوا او عبادت په باره کې ډېر داسې روایتونه سته چې نن ورځ موږ ته زموږ د کاهلۍ عشرت پرستۍ په خاطر د دغسې خبرو منل مشکل ښکاري. هغه دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله 30 کاله د ماخوستن په اوداسه د سهار لمونځ ادا کړی. وروڼو، که فرضاً په دغه خبره کې مبالغه هم وي خو موږ ته په یقین سره دا را معلومه وي چې امام صاحب سربیره پر دې چې عالم فقیه او مجتهد امام و د عبادت او تقوا خاوند هم و. هو دا ممکنه ده چې انسان دې په یوه کار یا یوه شي کې ولوړې درجې ته ورسیږي، مګر دا چې په علم کې د لوړ بارز شخصیت او مجتهد امام وي خو په عین وخت کې دې په ورع تقوا او عبادت کې هم بارزه او لوړ شخصیت وي، دا کار غیر عادي صبر، قوي اراده، ټینګ او قوي عزم ته ضرورت لري. نو ځکه هغه جلیل القدر فقیه یحیی ابن سعید القطان وایي: كنت والله اذا نظرت الى ابي حنیفه عرفت في وجهه انه يتقي الله عز وجل. والله ما چې به د ابو ما چې به ابو حنیفه ته وکتل د ده په مخ کې به مې ولیدل چې دی د الله عز وجل څخه بیریږي، د ده په مخ کې به مې تقوا ولیدل. یو څوک به وایي چې انسان څنګه تقوا لیدلی شي، مګر هغو کسانو د الله عز وجل په نور سره لیدل کول، هغو داسې حس او حدس درلودی چې د تقوا علامې یې د انسان په مخ کې لیدلې. ورونو، د امام اعظم رضی الله تعالی عنه په ژوند او د هغه په عبادت کې په واضحه او ښکاره ډول تقوا ځلېدل. نو ځکه حسن ابن محمد الليثي رحمه الله وایي: کوفې ته ورغلم، پوښتنه مې وکړه چې په کوفه کې تر ټولو خلقو ډېر عابد څوک دی؟ ابو حنیفه یې راوښو. امام ابو حنیفه رحمه الله ډېر عبادت کاوه، د شپې به ټوله شپه لمونځ، عبادت، تهجد، جڑا او توبه کول، پلمانزه، روژه، قیام اللیل، تلاوت القرآن، بی کومک او استعانت غشتی. لکه ده مخش مدرتوویل زینی علماء ده امام ابو حنیفه رحمه الله ده دغه وصف پبارکی وای چې امام ابو حنیفه رحمه الله ده شپه بلکل نبی جدی. مثلا یحیی ابن ایوب الزاهل وای امام ابو حنیفه رحمه الله د شپې نه بجدي. ورون، امام ابو حنیفه رحمه الله د ډېر لمانځه په خاطر وتد وبلل سو. وتد یعنی موجی، د ډېر اوږده لمانځه په خاطر، لکه د مسجد په مځکه کې چې موجی ټک وهل سوی وي، نو ودته وتد وایي. ابو عاصم النبیل رحمه الله وایي ابو حنیفه وتد بلل کېدی. امام سفیان ابن عیینه رحمه الله کم وخت چې ابو حنیفه رحمه الله د کعبې شریف سره عبادت کوونکی او لمونځ کوونکی لیدی، نو یې وویل: ما قدم مکه رجل فی وقتنا اکثر صلاه من ابی حنیفه. یعنی زموږ په زمانه کې مکه مکرمه ته داسې سړی نه دی راغلی چې تر ابو حنیفه دی ډیر لمونځ کوي. ابو مضیع رحمه الله د ابو حنیفه او سفیان په باره کې وایي: زه په مکه مکرمه کې وم، فما دخلت فی الطواف فی ساعه من ساعات الليل الا رأيت ابا حنیفه و سفیان فی الطواف. یعنی د شپې په هیڅ وخت کې د وختو و طواف ته نه مداخل سوی، مگر ابو حنیفه او سفیان به مې په طواف کې لیدل. تاسی داغ خلقو تا وگوری علم دا الله عز و جل دا عبادت سخن نمشغول اول. او امام می اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو دا هغو سلورو کسانو تخدی چی دا ننا پا کعبه شریفه که قرآن مجید ختم کردی، چی هغو سلور امیر المؤمنین عثمان ابن عفان، جلیل القدر صحابی تمیم نداری، عظیم تابعی سعيد ابن جبير، او امام اعظم ابو حنيفه النعمان رضي الله تعالى عنهم اجمعين. دي امام ابو حنيفه رحمه الله ده الله عز وجل تخدير بيردي خارج واي. ده امام ابو حنيفه رحمه الله سرمي ده په مسجد کې ده مخسن منز ادا کړ. سرنګ چې ما غوښته د یوې مسالې په باره کې په داسې وخت کې پوښتنه ځنی وکم چې څوک مې ونه ویني، ځکه ما یوه خاصه پوښتنه درلوده. نو هلته ګوشه په انتظار کښېناستم. خلق د مسجد څخه کرار کرار وتل تر څو ټوله خلق ووتل. امام صاحب نه و خبر چې زه په مسجد کې یم. خارجه وایي امام ابو حنیفه رحمه الله ما ته نسو متوجه. او نفلی المنزل ته ولارسو او په قرات ویلو شروع وکړه ترڅو چې د الله عز وجل ودغه قول ته ورسېدی. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم خارجه وای دغه آیات شریف یې تکراراوه. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم خارجه وای زه د هلته په مسجد کې په انتظار ورته کښېنستم د ده د فارغه کېدو انتظار باسم، خو امام صاحب دغه آیات شریف تکرارا وای تر څو چې مؤذن د سهار د لمانځه دپاره اذان وکړي. ورونو، امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په کتاب الله قرآن مجید کې دغسې تأمل کاوه او دغسې په متأثره کېدی. په یوه آیات یې تر سهاره پورې شپه تېرول. یزید ابن الکمید رحمه الله چې د اخیارو او ډیرو ښو خلکو څخه دی، د امام ابو حنیفه رحمه الله د حالاتو څخه د یوه حال روایت کوي او وای: کان ابو حنیفه شدید الخوف من الله. وای یوه شپه علی ابن الحسین المؤذن د ماخستن په لمانځه کې د الله عز وجل دغه قول ووای: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. كم وخت المنصب ايت ورسيدي او خلق د مسجد خووته وابو حنيفه رحمه الله تنكتل چناستي فكر وهي او بزور ساكاج لك غسري چ ديرستري. ابن الكميد رحمه الله واي ما دزان سرول چې زه به هم د مسجد څخه ووزم، ځکه چې د امام زړه زما په وجود مشغوله نه سي. نو وای ووتم او څراغ مې دالته په مسجد کې پرېښاوه، زه ولاړم. شپه تېره شوه، سهار مسجد ته راغلم که ګورم ابو حنیفه تر اوسه په مسجد کې دی. خپله ژیره یې نیولې ده او وای: یا من یجزی بمثقال ذرة خير خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شر شرا، أجر النعمان عبدك من النار وما يقرب منها من السوء وأدخله في سعة رحمتك. يعني إيه هذا السوكة شد مثقال ذرة خير ده خير جزاور كبير، أو إيه هذا السوكة چې د مثقال ذره شر د شر جزا ورکوي. ستا بنده نعمان د اور څخه خلاص کړه او د هغه بدوی څخه یې وساته چې و اور ته نږدې کوي او ستا په پراخ رحمت کې داخل کړه. یزید ابن الکمید رحمه الله وایي: ولاړه د سهار اذان مې وکړ، امام ابو حنیفه لا ولاړ دی او څراغ لګیږي، نو ما غوښته چې هغه څراغ راواخلم. ابو حنیفه را تویل: تراغ وره؟ ما ویل: هو، ده سهار اذان می وکی. امام ابو حنیفه رحمه الله پوسو چشپا تیر سویده. نوی یزید تویل: داغ حال چی تاولی دی پتی وساطه، یعنی و خلق و تزماد المنزه پا بارکی خبری مکوه. وای امام صاحب کشه نستی، بس خود ده سهار اذان سویده نو کشه نستی، سو اقامت می وکی او هغه د ماخستن په اوداسه زموږ سره د سهار منز ادا کی. امام اعظم رحمه الله په علم عبادت او خشوع کې د دغه درجه خاون. امام صاحب پر داسې کار حریص وو چې نن ورځ اکثر خلقو پرې ایښی دي. هغه دا کم وخت چې بل مانځه ته تلی، هغه تر ټولو ښه او ګران قیمته کالی اغوستل، عطر او خوشبوی به استعمالول، جره به منزول، ځان به جمیل او مزین کی. یو چا ورته ویل: یا ابا حنیفه، دغه کالی چې ته اغوندې خلق یې هغه وخت اغوندي چې پاچا او حاکم ته ورځي، او یا په یو لوی مجلس کې ګډون کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله چې موږ او خلق ته شوونه کوي ویل د الله عز وجل د پاره زینت کول تر دې ښه دي چې د خلقو ته زینت کوي. او د هغه طریفو قصو څخه چې د امام صاحب د بر الوالدین او اطاعت په باره کې روایتیږي هغه دا چې دی رحمه الله د خپل مور سره په ژوند او گزاره کولو کې د ډېرې پراخې سینې خاوند و. یوه ورځ یې مور پر یوه شي قسم یاد کړي او بیا په هغه خپل قسم کې حانسه شوه، یعنی په قسم یې وفا ونه کړه. نو یې د خپل زوی امام ابو حنیفه رحمه الله څخه د هغه په باره کې فتوا وغوښتل. امام صاحب هم فتوا ورکړه، مګر دا د ده رحمه الله په فتوا نه و قانع. نو ویل والله زه نه قانع کېږم مګر په هغه شي چې زرعه خیاط وایي. ورونو، زرعه خیاط په کوپه کې یو صالح او واعظ سړی و و خلقو ته نصیحتونه کول، مګر فقیه نه و. اوس چې د امام اعظم رحمه الله مور و امام صاحب ته وویل چې زه ستا په فتوا نه یم قانع، د زرعه خیاط فتوا غواړم، نو امام صاحب هم مور را رهي کړه او زرعه خیاط یې راوسته. ښځې د زرعه څخه د هغه خپل قسم په باره کې پوښتنه وکړه. زرعه په تعجب کې سو، ویل ستا سره د کوفې فقیه در سره دی، ته زما څخه فتوا غواړې؟ زه څنګه فتوا درکړم؟ امام ابو حنیفه رحمه الله و زرعه ته کرار په غوږ کې هغه فتوا ور وښوول چې دغسې فتوا ورکړه. زرعه هم هغه حکم ورته بیان کړ. د امام صاحب مور راضي او قانع سوه او امام صاحب بیرته کور ته راوسته. او دی رحمه الله په دې ډېر خوشحاله و چې مور یې راضي کړه. ورور، په دغه قصه کې دوه شی پراته دي. یو دا چې د مور معامله د خپل زوی سره، که څه هم زوی یې لوی سي، د لوړې درجې او عظیم علم خاوند سي، خو مور بیا هم د هغه کوچنیوالي په سترګو ورته ګوري، هغسې معامله ورسره کوي لکه چې کوچنی هلک دی. وایي د کور پیر چاته نه معلومیږي. او دوهمه خبره دا ده چې پر دغه لوی ځوان عالم او فاضل زوی دا لازمه ده چې بیا هم د مور زړه وساتي. امام ابو حنیفه رحمه الله دغه حق موږ ته راښیي، که څه هم د ده مور د ده علم لږ وباله، د ده رحمه الله په حکم یې قناعت نه کاوه، خو بیا هم دا کار نه پر ده درون سو او نه ناراض سو، بلکې د مور رضایت یې غوښتل او د دې په باره کې وفادار پاتې. ورونو، امام ابو حنیفه رحمه الله یوازې دا نه چې د مور په باره کې وفادار او حق پیژندونکی وو، بلکې د هر چا حقوق یې پیژندل او په وفا کې ثابت قدمه وو. د امام ابو حنیفه رحمه الله په یوه بله مشهوره قصه کې د ده رحمه الله وفا او حکمت د یوه فاسق همسایه سره وینو. امام ابو حنیفه رحمه الله په کوفه کې یو همسایه درلودی چې دغه همسایه یې پیندوز و. د ورځې به ټوله ورځ د باندې په خپله پیندوزي اخته و. ماښام چې به کور ته راتلی خپل خواړه به ورسره راوړه، هغه به په کور کې پخول، اخته به و، غزلې او بیتونه به ویل. خدا همسایه په عین حال کې شراب هم چشل. ورون، دغه سی گناهونه چې څوک یې په خپل کور کې په پټه کوي خلقو ته نشکاره کوي، په دنیا کې جزا نور کول کیږي، ځکه چا نه دی پرنیولی. په دنیا کې هغه چاته جزا ورکول کیږي چې دغه سی کارونه په ښکاره سره کوي، خو دغه سی پټ سړي جزا په آخرت کې د الله عزوجل سره ده. خیر، د امام صاحب دغه پیندوز همسایه به په کور کې شراب هم چشل، نو خود نشه بس او بیا به په لوړ آواز غزلې او بیتونه ویل. یو بیت چې ډېر یې تکراراوه هغه دا و: اضاعوني و ای فتى اضاعوا ليوم كريهة و سداد ثغر، چې معنا یې داسې ده: زه ضایع کړم او څنګه ځوان یې ضایع کړي، داسې ځوان چې د بدې ورځې دپاره دی او د دشمن د مخنیوي دپاره دی. تر هغو بیا غزلې او بیتونه ویل تر څو چې بیده بسو. او دا خو معلومه خبره ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله صوام او قوام سړی و، ورازي فعلم او روجتي رده او شبايا المنز عبادات تهجد او دعاء هر شبايا دغه همسايا غزلي او اواز او ردي مگر سي نور تويل او نيمن عكاوه دغه دغه سړی په خپل کور کې دا کارونه کوي نه عرض پر کاوه او نه دته شکایت کاوه ترڅو یو شپه دا आवाज ورکس ایمان صاحب په تعجب کې سو او دا تشویش ورته پیدا سو چې همسایه ته څه نه پېښوي نو یې سهار وخت د هغه پښتنه وکړه ورته وویل سو چې د شپې ګزمې ونیوي او اوس بندې دي امام صاحب د سهار تر منځ وروسته فورا پر خپل بودس پور سو د کوپې د امیر د کور پر طرف ورهی سو او د هغه د ملاقات اجازه یې وغوښتل د کوفې امیر ته خبر ورغی چې د کوفې فقیه امام اعظم د خپل عصر د ټولو مسلمانانو امام ابو حنیفه رحمه الله د ملاقات ته راغلی دی د کوفې امیر خپلو پیردارانو ته وویل ژر اجازه ورکړي او دغه سپور یې راولي مې پرېږدئ چې د خپل بوده څخه کښته سي پرېږدئ چې زما مجلس ته سپور راسي تر څو چې زما دغه فرش د ده د بوده تر پښو لاندې سي دا یې ټوله د امام صاحب د عزت او احترام په خاطر کول پیردارانو هم دغه کار وکړي او امیر یې د استقبال دپاره مخې ته راغلي ښه راغلی یې ورته ووایه په عزت یې کښېناوه او ویل امر کوه طلب او حاجت دې څه شي دي امام صاحب ویل یو کوچنی غوښتنه لرم هغه دا چې یو پینهدوز زما همسایه دی او د شپې ګزمې نیولی امیر امر وکړ چې پینهدوز خو فورا ایله کړئ او هر هغه څوک چې مو په دغه شپه کې نیولی دي هغه هم ټوله د ابو حنیفه رحمه الله د عزت او احترام په خاطر ایله کړئ امام ابو حنیفه رحمه الله یې شکر ادا کړ او د امیر څخه را رهي سو هغه پینهدوز تر شا په پسې دی تر څو چې کور ته ورسېده اوس پینهدوز غواړي چې د امام صاحب شکریا ادا کړي وایي نیکي دې را سره وکړه خو امام ابو حنیفه رحمه الله و پینهدوز ته وکتل ویل ځوانه آیا موږ ضایع کړې چې دا هغه د پینهدوز د بیت پوښتنه وه چې ویل دی اضاعونی و ای فتن اضاعو ځوان پوه سو چې امام صاحب زما په نشه شراب چښلو غزلو ویلو په ټولو خبر دی نو یې فورا ورته وویل یا بلکې ودې ساتلم زما پالنه دې وکړه جزاک الله خیرا عن حرمه الجوار و رعایه الحق او ځوان د هغه خپلو کارو څخه توبه وکړه بیا یې هیڅکله شراب چښلو او غزلو ویلو ته رجوع ونه کړه رونو امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه دغه شخصیت وو موږ د ده رحمه الله او صاحب بیانوو چې د دغه شخصیت تصور وکړئ تاسې و دغه عالی اخلاقو ته وګورئ چې د هغه عظیم علم او لوی فقه څخه منعکس کېده تاسې دغه حلم او وفاته وګورئ که زموږ او ستاسې همسایه دغسې وي شاید وې وهو په جنګ او جنجال ورسره اخته سو امام صاحب چې دغه پینهدوز ایله کولای سوای بندي کولای هم سوای مگر یا تر جنگ او وهلو ښه لار دا ده چې وسمې لارې ته په حکمت او اخلاقي طریقه راوبولو په ادب عفو او بخښنه معامله ورسره وکړو په ښه وضعیت یې و توبې ته تشویق کړو علما دغسې وه د خلقو طبیعتونه ور معلوم وه او پوهېدل چې باید څنګه تعامل ورسره وسي علم دا نه دی چې فقط احکام صادروي دا حلال دی دا حرام دی روا دی ناروا دی یجوز لا یجوز دې ته هیڅکله علم نه ویل کیږي بلکې واقعي علم لوړ اخلاق دی چې د انسان په عملي ژوند کې ښکاره او تطبیق وي دغه ته د الله عز وجل د شرع فهم ویل کیږي څرنګه چې د امام ابو حنیفه رحمه الله په فقه او فتواو کې فهم حکمت عقل او استنتاج پروت و نو ځکه ځینې کسان د ابو حنیفه رحمه الله په پتواو نه پوهېدل احیانا ځینې کسان د خپل جهل په سبب داسې ګمان کوي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله احکام د سنت مطهره څخه مخالف دي او ځینو کسانو به د نور څه په ویلو کې هم جرأت کاوه مگر امام اعظم رحمه الله د دغه کسانو سره په معامله کې ولوړو اخلاق ترسه دلی هیڅ کله و چاته په بده سره جواب ندی ورکړي نو ذکر امام عبدالله ابن مبارک رحمه الله و سفیان ثوری رحمه الله توای یا ابا عبدالله ما اتحد ابا حنیفه عن الغیبه عن الغیبه ما سمعته یغتاب عدوا له قط. یعنی یا ابا عبدالله ابو حنیفه د غیبت څخه څونه لري دی؟ هیڅ وخت مې نه دی هیڅ وخت مې نه دی ځینې اورېدلي چې د خپل دشمن غیبت یې کړی وي. خپل دشمن هم په بده سره نه یادوي. اما سفیان سوری رحمه الله ورته وویل فوالله ابو حنیفه تر دې ډېر عاقل دی چې پر خپلو حسناتو دي داسې شی مسلط کړي چې ځینې یویسي. ورونو، دا خو درته معلومه ده چې غیبت د انسان نیکۍ وړي. او امام اعظم رحمه الله د خپلو نیکیو د ساتلو په خاطر هیڅ وخت د هیچا غیبت نه کاوه. ورونو، امام ابو حنیفه رحمه الله پوهېدی چې په خلقو کې ځینې داسې کسان سته چې د ده رحمه الله سره حسد لري، مګر دا هم ور معلومه وه چې د ده محبان، شاګردان، اصحاب او اتباع یې هم ډېر زیات دي، چې اصلا هم دغه خلق په ټولنه کې د لوړ مقام، لوی قدر او قوي حجت خاوندان دي. عبدالله ابن داود القريزي هغه لوی فقیه محدث د امام ابو حنیفه رحمه الله د مخالفینو په باره کې وایي الناس في ابي حنیفه رجلان جاهل به وحاسد له واحسنهم عندي حالا الجاهل. يعني ده ابو حنيفه رحمه الله مخالفين پر دو قسمه دي. يا دا چی ده قدر ده جهل او به خبرتیا په سبب نور معلومی شي، یا دا چی هغه ټوله ور معلوم دي خو حسد یې نه پرېږدي چې ده پر فضیلت اعتراف وکړي. نو مخالف یې یا جاهل دی یا حاسد. او وایي په دوی دوو کې زما په نیز هغه جاهل ښه دی نه حاسد. ورونو، دا اخلاق دي چې سلف صالح یې موږ ته راښیي. ځینې اوقات موږ هم د علماو یا صالحینو په باره کې داسې خبرې کوو چې پر هغو عیب وایو، ازاروو یې، مګر سلف صالح راته وایي خبر ده ته چې دا خبرې کوې ته پیژنې؟ په ده او د ده په حال خبر یې؟ په دین، اخلاقو، علم او فضیلت یې خبر یې؟ د هغو کسانو څخه دې پوښتنه کړې ده چې د ده سره یې ژوند کړی دی؟ تا په خپله خبرې ورسره کړي دي؟ حال دا چې زموږ په اوسنۍ زمانه کې ټول وسایل موجود دي، سفر آسانه دی، تلیفون موجود دی، کولای سي چې د هر انسان په باره کې د هغه د اعمالو او اقوالو تاکید وکړي. مګر دا چې د پلانې په روایت هغه بیا د هغه بل څخه او هغه بیا د هغه بل څخه بیل دې چې تحقیق او معلومات وکړو خبرې کوو، دا کار احیانا انسان بیل اراده په حسد او غیبت کې اچوي او خپل قبول شوي عبادتونه، حسنات د لاسه ورکوي. نو ورونو، د یو چا په باره کې مه په جهل سره خبرې کوي او مه د چا سره حسد کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمه دا امام ابو حنیفه رحمه الله او هغه مخالفین چې ودوه دلته وویشل سو، یا جاهل یا حاسد. امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله شاگرد وای محسودون وشر الناس منزله من عاش في الناس يوما غير محسود. یعنی موږ هغه څوک یو چې حسد را سره کیږي. دا د خلقو کژې خبرې د حسد په خاطر دي. او بدترین د خلقو هغه څوک دی چې په خلقو کې داسې یوه ورځ تېره کړي چې حسد نه ورسره وسي. یعنی بدترین انسان هغه څوک دی چې د خلقو د طرفه حسد نه ورسره کیږي. زموږ په اصطلاح د چا قصد نه پکیږي. ولې دغه سړی بدترین د خلقو سو؟ ځکه هغه څوک چې حسد نور سره کیږي د هغه سره داسې شی نسته چې څوک دې په هغه کې حسد ورسره ولري. نه علم، نه مال، نه تقوا، نه عبادت، نه کمال، نه جمال ورسره سته. هیڅ شی نه لري چې د هغه په خاطر دې حسد ورسره وسي. نو دا هغه بدترین انسان دی. مګر هغه څوک چې الله عز وجل د خپل فضل او کرم څخه یو ښه نعمت ورکړی وي، خامخا داسې خلق پیدا کیږي چې حسد ورسره وکړي. نو خود امام محمد الشیبانی رحمه الله وای محسودون، یعنی مش محسودون، خلق حسد را ترکوي. سبحان الله، تاسو وګوري ائمه د حالات تفسیر او تحلیل څنګه کوي او مش پوهوي. وخلق دغه د حسد خبرو تبعا امام اعظم رحمه الله زهراوه، او دا د انسان طبیعت دی. هر څوک چې وي په دغسې بې حقیقت تهمتو حسد بې ځایه خبرو زهریږي. مګر د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه رد او جواب بې له خیره شی خبرې بل څه نه و. او ویل به ان یحسدونی فانی غیر لائمهم قبلی من الناس اهل الفضل قد حسدوا فدام لي ولهم ما دام بي وبهم، ومات اكثرنا غيظا بما حسدوا. يعني كثير دوي ما سر حسد لري زدوي نملامتهم ترما دمخهم ده اهل الفضل خلق سر حسد سويدي. مگر ده فضل خاون هميشه پاتكيج خلق ده غفزيلت او شوالي د تاریخ په اوږدو کې همیشه یادوي. خو حاسد د هغه خپل حسد په خاطر په قهر او تکلیف کې مري. د امام ابو حنیفه رحمه الله حلم او د غضب خاموشولو قدرت و داسې اندازې ته رسیږي چې زموږ تر تصور لوړ دی. یو وخت د حج په موسم کې په مسجد الخیب کې یو سړی ورته راغی چې د یو مسئلې پوښتنه یې کوله. امام ابو حنیفه رحمه الله دغه پښتني داسې جواب ورکړي چې در رحمه الله سلم او حق باله. خو هغه پښتنه کوونکی وویل حسن داسې وایي او داسې وایي، چې مقصد یې حسن بصري رحمه الله، هغه د بصري عالم او فقيه. امام ابو حنیفه رحمه الله وویل اخطأ الحسن، یعنی په دغه مسأله کې د حسن فتوا نه ده صحیح. سړی چې د حسن بصري رحمه الله د طرفدارانو او متحمسینو څخه و، او د امام ابو حنیفه رحمه الله د محاسدینو او منتقدینو څخه و. ویل ته وایه اخطأ الحسن یا ابن زانیه، دا ډیره بده خبره ده، د اخلاقو څخه لرې او وتلې خبره ده، او په عین حال کې پر علماو جرأت دی. هو ځینې کسان شته چې نه ادب لري نه اخلاق او نه خپله ژبه ساتلی شي، چې دا ډیر بد عادت دی. خبرې که څه هم د مخالفینو سره وي، د خطاوتلي سړي سره وي، حتی که د منحرف انسان سره وي، باید بدې جملې او شدیده لهجه نه سي استعمال. خو دا ډیره بده د اخلاقو څخه د باندې جمله وه چې دا سړي وویل او لاړ. مگر امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په ډیره سړه سینه خو په غمجن آواز وویل ای والله اخطأ الحسن واصاب ابن مسعود، یعنی په دې مسأله کې زما سره د جلیل القدر صحابي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شته چې هغه د حسن د فتوا څخه مخالف دی. او په دې کې هیڅ شک نشته چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنه تر حسن بصري رحمه الله ډیر عالم او افضل دی. نو څنګه د ابن مسعود رایه د حسن د رایه په خاطر پرېږدم؟ چې دلته امام ابو حنیفه رحمه الله په ډیره سړه سینه دا ښکاره کړه چې د دغې مسئلې اساس او مصدر چیرې او څنګه دی. او د امام صاحب په نیز د صحابي او تابعي د رایه په مابین کې ډیر لوی فرق موجود دی. که هر څونه هم د دغه تابعي مقام لوړ او جلیل وي، خو په صحابي پسې نه شي رسېدلی. امام ابو حنیفه رحمه الله بدعا کول او ویل به اللهم من ضاق بنا صدره فان قلوبنا قد اتسعت له فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، يعني يا الهي هر هغه څوک چې سینه یې په موږ تنګ سوی دي زموږ زړونه وه غوته پراخه دي، نو هغه بندگانو ته زیری ورکه چې خبرې اوري او د هغه شویه متابعت کوي. جلیل القدر امام یزید ابن هارون رحمه الله وایي ما رأيت احدا احلم من ابي حنيفه، تر امام ابو حنیفه رحمه الله می هیڅوک ډیر حلم نه دی لیدلی. ورونو حلم ډیر لوی قوت دی. حلم دا دی چې انسان د غضب او آزار په وخت کې خپل ځان په کنټرول او اراده کې راولي. قوي هغه څوک نه دی چې ډیر ژر بدله او انتقام اخلي، بلکې واقعي قوي هغه څوک دی چې د قهر او غضب په وخت کې د ځان پر کنټرولولو او اداره کولو قادر وي. یو وخت یو سړي و امام ابو حنیفه رحمه الله ته ډیر بد الفاظ ویل، ویل یا مبتدع یا زنديق. امام ابو حنیفه رحمه الله په جواب کې ورته ویل: غفر الله لك، الله يعلم مني خلاف ذلك، واني ما عدلت به منذ عرفته، ولا ارجو الا عفوه، ولا اخاف الا عقابه. يعني الله عز وجل دي بخشنه درته وكي، الله جل جلاله داستا د قول خلاف پما خبر دي. کم وخت څخه چې الله می پیژندلی دي، سرکشی می نه ده ځنی کړی، او بیل ده ده عفی ده بلشی امید نلرم، او بیل ده ده عذاب ده بلشی څخه نه بیریږم. امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه د خپل نفس په اداره کولو او حلم کې ډیر قوی وو، مگر هغه شی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه متمیز او ممتاز شخصیت جوړ کړي، او دی رحمه الله د دغه ټولو عظیمو صفاتو خاوند وګرځاوه، د هغه سبب هغه الهی فضل وو چې وده رحمه الله ته یې تر حد او اندازې زیات روشانه عقل، زراکت، هوشیاري، ثبات، وضاحت ورکړي وه. او دی رحمه الله په دغه باره کې ډیر مواقف او عجبه قصې لري. امام ابو حنیفه رحمه الله یو غیر عادي تر فکر لوړ قدرت درلودي، چې پر خپلو خصومو او مناقشینو یې په حاضر جوابي سره حجت ثابتولی او دلیل قایمولی سوای. چې د هغې جملې څخه به یو څو قصې درته بیان کړم. اول دا چې و امام ابو حنیفه رحمه الله ته حال او خبر راغلی چې هلته په کوفه کې یو سړی دی چې پر راشد خلیفه جلیل القدر صحابي امیر المؤمنین عثمان ذی النورین رضی الله تعالی عنه ډیرې بدې خبرې کوي، بدې بولي تر داسې اندازې چې د ده رضی الله تعالی عنه په باره کې به ویل چې یهودي دی. حاشاه والعیاذ بالله. رونو ځینې اوقات انسان د ډیر حقد او حسد په خاطر و دغه درجې ته رسیږي، نو ځانونه د حقد، حسد، عناد او عداوت څخه ساتي چې انسان ړندوي. خیر، دا خبر و امام ابو حنیفه رحمه الله ته ورسېدی. امام صاحب په تعجب کې سو چې انسان څنګه دونه جرأت کولای سي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر صاحب ملګری او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوو لونو پر زوج یا خاوند دغه خبرې وکړي. نو امام ابو حنیفه رحمه الله د ځان سره دا اراده او فیصله وکړه چې دغه سړی ته بوزم. او ورغ سړی استقبال شراغلی او ډیر عزت وکړ. امام ابو حنیفه رحمه الله کښېنستی او سړی چې وویل: زه په مرکه راغلی. سړی وویل: د چا دپاره؟ امام صاحب وویل: ستا د لور دپاره. یو شریف سړی دی، د ډیر مال خاوند دی، د قرآن مجید حافظ دی، سخی دی، د شپې قیام اللیل، تهجد او لمونځ کوي، د الله عز وجل د بیرې څخه ډیر ژاړي. سړی وویل: یا ابا حنیفه، خلق تر دغه په لوږ صفتو قانع کیږي، دا څوک دی چې دغه ټول صفتونه پکښې یو ځای سوي دي؟ شریف دی، غنی دی، د کلام الله حافظ دی، سخا، عبادت، د الله عز وجل بیره، دا ټول صفتونه لري. یا ابا حنیفه، زه تر دغه په لږ قانع یم. امام ابو حنیفه رحمه الله ویل: مگر په دغه سړي کې یو عیب شته. سړی ویل: عیب یې څه دی؟ امام صاحب ویل: یهودی دی. سړی ویل: سبحان الله، ته ما امر کوي چې خپل لور و یهودی ته ورواده کړم؟ دا ته څه وایې یا ابا حنیفه؟ امام صاحب ویل: دا کار نه کوي، نه غواړې چې ستا د لور میړه دي د دغه صفتو خاوند وي فقط دا چې یهودی دی؟ سړی ویل: یا امام اعظم رضی الله تعالی عنه، ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل دوی لونی و یهودی ته ورواده کړې. سړی وشرمید او پوسو چې د ده خبرې د عثمان رضی الله تعالی عنه په باره کې بدی او بی اساسه دي، او دا چې پر عثمان رضی الله تعالی عنه د یهودیت تهمت وایم، دا کار نه شایي او نه جواز لري. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د عثمان رضی الله تعالی عنہ اکرام کړی دی او د خپل دوه لونو خاوند یې وګرځاوه. نو سړی وویل استغفر الله انی تائب الى الله عز وجل. امام ابو حنیفه رحمه الله په دغه نرمه لهجه ښه اسلوب او ډیر ذراکت جاهل خلق وسمې لارې ته را اړول. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله یو وخت د ملحدینو سره د بحث او نقاش وعده درلوده. ورونو ملحدین خو هغه څوک دي لکه د نن ورځې کمونستان چې د الله عز وجل د وجود څخه انکار کوي او وایي کون او موجودات په خپله پیدا شوي دي او په خپله اداره کیږي، الله عیاذ بالله. نو امام صاحب د دغو خلکو سره د بحث او نقاش وعده درلوده. امام صاحب وزن لري، پر هغه خپل وخت د بحث وزایت نسو حاضر، خلق سر را ټول سوي دي په انتظار ولاړ دي. څو امام صاحب را ورسېدي هغو ویل وځنډې دي. امام صاحب ویل هو، مگر هغه شی چې زه وځنډولم یوه عجبه واقعه وه. هغه دا چې زه د ولې پر غاړه ولاړ وم، یوه لو درخته را ولوېده، په خپله تختې تختې رس وه. دا تختې په خپله سره یو ځای شوې او بیا د اوسپنې یوه ټوټه راولوېده. هغه ټوټه میخونه شوه او میخونه په خپله په دغه تختو ننوتل. مقصد دا چې امام صاحب دغه حالات ورته بیانول تر څو چې د تختو څخه په خپله یوه لو کښتۍ جوړه شوه او کښتۍ په خپله د دغه نهر یوې غاړې او بلې غاړې ته تله. خلق او د هغو مالونه پورې ایستل. امام صاحب ویل زه په تعجب کې ورته ولاړ. محترم ورونو، څرنګه چې پتا پای ته رسیږي نو د امام اعظم رضی الله تعالی عنه د سیرت پاته بیان به په راتلونکې څلورمه پته کې درته واورو انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم.